بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكى ذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق الله العظيم. قابل صد احترام حضرات علماء کرام معزز سامعین، یہ آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں یہ سورۃ الاعلیٰ کی آیتیں. سورۃ الاعلیٰ کی فضیلت یہ ہے، جب یہ سورۃ نازل ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی پہلی آیت کی نسبت سے فرمایا سبح اسم ربک الاعلیٰ، فرمایا کہ اس کو اپنے سجدے کا حصہ بناؤ. تو اس وقت سے سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ یہ مقرر ہوئی ہے، جس کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پاکیزہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جو پاکیزہ ہے اور سب سے اونچا ہے اور سب سے بلند ہے. اس میں ایک اشارہ جو خاص طور پر قابل غور ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، نماز پڑھنے کے لیے میں نے ہاتھ اٹھائے دونوں اپنے کانوں تک. جب دونوں ہاتھ اپنے کانوں تک اٹھائے اور ہتھیلیوں کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف کیا، تو اس میں یہ اشارہ ہے، میں نے اللہ اکبر کہا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں. میں نے سب چیزیں پیچھے پھینک دیں، میں اس کی طرف متوجہ ہوں. اس کے بعد میں نے ہاتھ باندھ لیے، اور ہاتھ کہاں باندھے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھے، جو ادب اور احترام کی انتہائی کیفیت ہے. پھر میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، حمد و ثنا کے بعد پھر میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھا، اور اللہ کا کلام کس کو سنا رہا ہوں، اللہ کا کلام اللہ کو سنا رہا ہوں. فرمایا کہ وہ خوش نصیب جو دنیا کے اندر اللہ کا کلام پڑھیں گے ان حماق کے ساتھ کہ اللہ کو یہ کلام سنا رہا ہوں، ان خوش نصیبوں کو جنت میں اللہ خود اپنا کلام سنائے گا. اللہم اجعلنا منہم، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان خوش نصیبوں میں سے بنا دے. اس کے بعد اللہ اکبر کہا، کہا کہ اللہ کہ میں ہاتھ باندھ کے تیرے سامنے کھڑا ہوں، لیکن نہیں، کہ عاجزی ابھی مکمل نہیں. میں نے فوراً اپنی کمر جھکا لی اور اللہ کے حضور جھک کے کھڑا ہو گیا کہ اللہ جو تو حکم دے گا میں اپنی پیٹھ پیش کر رہا ہوں، اس پیٹھ میں اس حکم کو لاد رہا ہوں، اور میں تیرے حکم کی تعمیل کروں گا. یہاں سبحان ربی العظیم پاکیزگی ہے میرے رب کی، جو نہایت عظمت والا ہے، جس کی عظمتوں کا شمار ہی نہیں کیا جا سکتا. میری عقل ناقص اس کی عظمتیں شمار کرنے سے قاصر ہے. اس کے بعد خیال آیا کہ وہ رب تو سننے والا ہے. میں نے فوراً سر اونچا کیا، کہا سمیع اللہ لمن حمیدہ، کہ اللہ سنتا ہے اس کی جو اللہ کی تعریف کرتا ہے. پھر میں نے کہا ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب، اے میرے رب نہیں، اب یہاں ربنا کہ اے ہمارے رب، کہ اللہ صرف تو میرا ہی رب نہیں، میرا ہی حاجت روا مشکل کشا نہیں، اے اللہ تو جو ساری مخلوقات کا حاجت روا مشکل کشا ہے، کہ اے ہمارے رب لک الحمد، خاص تعریف تو صرف و صرف تیری ہی ہو سکتی ہے، کسی کی ہو نہیں سکتی. فوراً خیال آیا کہ وہ خصوصیات کمالات والا رب کہ جو سب کی سنتا ہے، تو اس کے سامنے تو اپنی عاجزی کی انتہا کرنی چاہیے. میں فوراً سجدے میں گر گیا. میں نے یہ چہرہ جو پورے جسم کا سب سے معزز حصہ ہے، اس کو اس کے سامنے زمین پہ رکھ دیا، اور اب میں نے کہا سبحان ربی الاعلیٰ، کہ اللہ کہ میری عاجزی کی حد ہے لیکن تیری عظمت کی کوئی حد نہیں. سبحان ربی الاعلیٰ، تو بہت اونچا ہے، میں اپنی آخری حد تک پہنچ گیا، اے اللہ اپنے رحمت سے میری اس عاجزی کو قبول فرما لے. تو یہ سورۃ الاعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک معمول تھا کہ اس کو عید کی نماز میں اور جمعہ کی نماز میں اکثر پہلی رکعتوں میں پڑھتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو نماز وتر کی پہلی رکعت میں پڑھتے تھے. نبی علیہ السلام نماز وتر کی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ پڑھتے تھے، نماز وتر کی دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون پڑھتے تھے، اور نماز وتر کی تیسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے. ویقنط قبل الرکوع، اور نبی علیہ السلام جو دعا قنوت پڑھتے تھے اور رکوع سے پہلے پڑھتے تھے. اس سے ایک مسئلہ پوری طرح سے واضح ہو رہا ہے، وہ کیا ہے کہ نماز وتر کتنی رکعت ہے، کہ نماز وتر تین رکعت ہے، کہ نبی علیہ السلام پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ پڑھتے، دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون پڑھتے، تیسرے سورۃ اخلاص پڑھتے. اگر نبی علیہ السلام ایک رکعت نماز بیت پڑھتے تو اس کا ذکر ہوتا کہ جب حضرت ایک رکعت نماز بیت پڑھتے تھے تو پھر اس میں یہ چیز پڑھا کرتے تھے، لیکن اس کا ذکر نہیں کہ پہلی میں سورۃ الاعلیٰ، دوسری میں سورۃ الکافرون اور تیسری میں سورۃ اخلاص. تو معلوم ہوا کہ حضرت کا جو معمول تھا وہ تین رکعت نماز بیت کا تھا، اور نماز بیت تین رکعت کی نماز ہے. ایک رکعت کی نماز نماز نہیں. میں صرف ایک مثال یہاں واقعہ عرض کر دیتا ہوں مختصر، اس سے آپ نتیجہ خود نکال لیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے لیے تشریف لے گئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ ہیں. ایک مقام پہ پہنچے، فرمایا حضرت اتریں نماز پڑھیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے فرمانے پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اترے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو رکعت نماز ادا کی. دو رکعت نماز ادا کرنے کے بعد سوال فرمایا کہ یہ کون سی جگہ ہے. فرمایا حضرت یہ وہ مقام ہے جہاں آپ ہجرت فرما کر تشریف لائیں گے. جہاں حضرت نے یہ دو رکعت نماز ادا کی تھی وہاں بعد میں مسجد نبوی تعمیر ہوئی ہے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے آگے تشریف لے گئے، پھر انہوں نے کہا کہ اتریں نماز پڑھیں. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو رکعت نماز پڑھی، اور اس کے بعد پھر پوچھا کہ کون سی جگہ ہے. انہوں نے کہا کہ حضرت یہ وہ مقام ہے کہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب دی گئی تھی. پھر چلے، فرمایا کہ حضرت اتنے نماز پڑھیں. اسی طرح دو رکعت نماز ادا کی. پھر پوچھا میں کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی آرام گاہ ہے. پھر چلے، پھر اسی طرح سے دو رکعت نماز پڑھی کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا مقام ہے. پھر اس کے بعد بیت المقدس پہنچے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بیت المقدس پہنچے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سواری کو باندھنا چاہا، کوئی جگہ باندھنے کی دکھائی نہ دی. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک چٹان میں اپنی انگلی سے سوراخ فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں اپنی سواری کو باندھا ہے. اب یہاں جو باتیں قابل توجہ ہیں ان کی طرف توجہ فرما لیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت اتریں نماز پڑھیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال نہیں فرمایا کہ کون سی جگہ ہے، حالانکہ یہ سوال معلومات کے لیے تھا. حضرت نے بعد میں سوال کیا، پہلے سوال نہیں کیا. اس میں مجھے اور آپ کو تعلیم دی ہے کہ جب اللہ کا حکم، اللہ کے نبی کا حکم آ جائے تو سوال نہ کریں، تعمیر کی کوشش کریں، اور معلومات چاہیے تو اس کے بعد معلومات حاصل کرتے رہیں. معلومات ہو جائیں تو بہتر، معلومات نہ ہو تو تعمیر جو ہے یہ لازم ہے، اس کو اپنے اوپر لازم کر لیں. دور حاضر کی گمراہی کا بنیادی سبب سوالات ہیں، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوم بھٹکتی رہی، گمراہ ہوئی، اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ اپنے نبی علیہ السلام پر بے جا سوالات کرتے رہتے تھے. حضرات صحابہ کرام سے اجتناب فرماتے تھے. تو سوالات سے بچیں اور اپنے اکابر پہ اعتماد رکھیں اور ان کے کہنے کے مطابق عمل کریں، اسی کے اندر نجات ہے. دوسری بات جو یہاں قابل غور ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ حضرت آپ دو رکعت نماز پڑھیں، یہ نہیں کہا. کہا کہ حضرت آپ اتنے نماز پڑھیں. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے جب تک جبرائیل علیہ السلام خود نہ کہتے کہ حضرت اب بس کریں، نہیں. حضرت نے دو رکعت نماز ادا کی اور اس کے بعد پھر حضرت تیار ہو گئے. کیوں؟ کہ نبی علیہ السلام اللہ کے دیدار کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اس لیے راستے میں رکنا حضرت کی طبیعت کو گوارا نہیں ہوا. تو حضرت نے نماز مختصر پڑھی. اگر دو رکعت کی بجائے ایک رکعت کی نماز ہو سکتی تو نبی علیہ السلام ایک رکعت ادا فرماتے. تو معلوم ہوا کہ ایک رکعت کی نماز نماز نہیں، چاہے وتر کے نام پہ اس کو پڑھا جائے یا کسی اور کے نام سے پڑھا جائے، تو ایک رکعت کی نماز نہیں ہوگی. نماز کم سے کم دو رکعت کی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز وتر بھی تین رکعت کی تھی. اور تیسری بات یہ کہ جب حضرت وہاں تشریف لے گئے ان مقامات پر، تو ان مقامات پر کوئی اور کام نہیں کیا. کیا کیا؟ ان مقامات پہ نماز پڑھی کہ جہاں بھی جس کی عظمت کا احساس ہو فوراً جھکنا ہے کس کے آگے؟ رب کے آگے. کہ یہ عظمت کس نے عطا کی ہے؟ یہ عظمت رب نے عطا کی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بیت المقدس تشریف لے گئے تو حضرت نے باندھنا چاہا اپنی سواری کو، لیکن باندھنے کی جگہ نہیں تھی. میں ایک سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ میرا سوال یہ ہے کہ جس براق پہ حضرت تشریف لائے تھے، تو کیا یہ براق، یہ سواری حضرت کو چھوڑ کے بھاگ جاتی؟ ممکنات میں سے نہیں. صرف ایک مثال اس کی عرض کر دوں کہ نبی علیہ السلام کی مبارک عمر 7 سال کی ہے، ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا. عبد المطلب جو ان کے دادا تھے ان کی کفالت میں تھے. گھر سے باہر نکلے کھیلنے کے لیے، کافی دیر ہو گئی، حضرت تشریف نہیں لائے. عبد المطلب ان کی تلاش میں باہر نکلے، دیکھا، تلاش کیا تو حضرت نظر نہیں آئے. اس زمانے میں مکہ مکرمہ اتنا تھا زیادہ سے زیادہ جتنا کہ آج مسجد حرام, بلکہ اس سے بھی کم تھا مکہ مکرمہ. تو حضرت نے تلاش کیا, نبی علیہ السلام نہیں ملے. دروازے پہ پریشانی کی حالت میں کھڑے تھے کہ کہاں گئے ہوں گے. اس اسلام نے دیکھا کہ سامنے ابو جہل آ رہا ہے, اونٹ پہ سوار ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آگے تشریف فرمائے ہیں. جب ابو جہل قریب آیا, نبی علیہ السلام کو اتار کے عبد المطلب کے حوالے کیا اور کہنے لگا کہ یہ بچہ ابھی سے ہمارے لیے درد سر ہے, معلوم ہے آگے جا کر یہ ہمارے لیے کیا مسئلہ بنے گا. عبد المطلب نے کہا کہ یہ بیچارہ معصوم بچہ, اس نے تجھے کیا تکلیف پہنچائی ہے جو تو اتنا شکوا کر رہا ہے؟ کہا تکلیف تو نہیں پہنچے لیکن آثار بتلا رہے ہیں. میں آ رہا تھا, سفر سے واپس آ رہا تھا, تو میں نے پہاڑیوں میں درمیان ان کو گھومتے ہوئے دیکھا. میں سمجھ گیا کہ یہ راستہ بھول کر یہاں آئے ہیں. میں نے اپنا اونٹ بٹھایا اور ضابطے کے مطابق ان کو اپنے پیچھے بٹھایا. آج بھی آپ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہوں, کسی کو آپ سوار فرمانا چاہیں گے اپنے ساتھ تو پیچھے بٹھائیں گے, تو لہٰذا میں نے اس کو پیچھے بٹھایا. لیکن یہ میرا اونٹ جس نے آج تک بھی ضد نہیں کی تھی, میں نے اس کو کھڑا کرنے کی کوشش کی, یہ کھڑا نہیں ہوا. اس اونٹ کو میں نے پہلی دفعہ مارا, بہت مارا, لیکن نہ کھڑا ہونے کا تھا نہ کھڑا ہوا. دل میں خیال آ گیا تو میں نے پیچھے سے اٹھا کے جیسے ان کو آگے بٹھایا تو اونٹ کھڑا ہوا چل پڑا. میرے محترم دوستو, جب پہچانا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو, ابو جہل کے اونٹ نے پہچانا, نہیں پہچانا تو بدبخت انسان نے نہیں پہچانا کہ حضرت کی عصمت کیا ہے. تو میں یہ بات گزارش کر رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جو ادا فرمائی, یہاں دو رکعت ادا فرمائی, اور اس سے مسئلہ معلوم ہوا کہ نماز وتر جو ہے وہ ایک رکعت کی نہیں ہوتی, نماز وتر جو ہے وہ تین رکعت کی. ان آیات کے اندر جن کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی, اللہ تبارک و تعالی نے بنیادی اصول بیان فرمائے ہیں, اور اس سے پہلے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھیں کہ اے نبی علیہ السلام, آپ نصیحت فرماتے رہیں, آپ کی نصیحت کون قبول کرے گا؟ وہ جو خوش نصیب ہے قبول کرے گا, جو بد نصیب ہے وہ آپ کی طرف توجہ نہیں کرے گا. قرآن کی بات کو وہ نہیں سنے گا اور آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانے گا. فرمایا کہ اس کا انجام کیا ہے؟ اس کا انجام تو جہنم ہے. یہ فرما کے اللہ کا عجیب ضابطہ ہے قرآن مجید کا کہ اللہ جہاں خوف کی بات بتلاتے ہیں وہاں اللہ امید کی بات بھی بتلاتے ہیں, اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ امید کی بات بتلاتے ہیں وہاں خوف کی بات بھی بتلاتے ہیں. کہ ایمان کیا ہے؟ ہمارے شیخ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے نتیجہ نکالا ہے کہ ایمان کیا ہے, بین الخوف والرجا, کہ امید اور خوف کے امتزاج کا نام ایمان ہے. اور یہ انہوں نے اپنی طرف سے نہیں نکالا کہ آج یہ غلط فہمی پیدا کی جا رہی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے اپنے اقوال ہیں. حضرت کا قول کہاں سے ماخوذ ہے؟ یا قرآن سے ماخوذ ہوگا, یا حدیث سے ماخوذ ہوگا, یا حضرات صحابہ کرام سے ماخوذ ہوگا. اور حضرت کا یہ قول ماخوذ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو جائے کہ سب جہنم میں جائیں گے, صرف ایک انسان ہے جو جنت میں داخل ہوگا, میں امید رکھوں گا کہ وہ میں ہوں. اور اگر یہ اعلان ہو جائے کہ سب جنت میں جائیں گے, صرف ایک انسان ہے جو جہنم میں جائے گا, میں خوف رکھوں گا کہ وہ میں ہوں, تو لہٰذا ایمان اور خوف کے امتزاج کا نام جو ہے یہ ایمان ہے, کہ اللہ کی رحمت سے امید اور اللہ کے عذاب کا خوف, اس کو ایمان کہتے ہیں. تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی خبر دی کہ کامیابی چاہتے ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے, کامیاب کس طرح سے ہو سکتے ہو, اور اس کامیابی میں رکاوٹ کیا ہے, اور اس رکاوٹ کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے. ان آیتوں میں یہ تین باتیں اللہ تعالی نے بیان فرمائیں. اور اس کے بعد پھر سورۃ الغاشیہ پڑھتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, جس کے شروع کے اندر بد نصیبوں کا انجام ہے اور پھر اس کے بعد خوش نصیبوں کا ذکر فرمایا گیا ہے. تو یہاں اللہ تعالی نے بات فرمائی قد افلحہ, یقیناً کامیاب ہو گیا کون؟ قد افلحہ من تزکا, کہ وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لیا. ایک ہے تزکا, ایک ہے زکا. زکا کے معنی ہے دوسرے کو پاکیزہ بنانا, اور تزکا کے معنی ہے اپنے آپ کو پاکیزگی میں ڈالنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات فرمائی گئی کہ یزکیہم, کہ وہاں زکا یزکی فرمایا کہ تزکیہ, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بنیادی ذمہ داریاں اہل ایمان کے حوالے سے دو بیان کی گئی ہیں, ایک ہے تعلیم, ایک ہے تزکیہ. دو بنیادی یہ ذمہ داریاں بیان ہوئیں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گمراہی کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے دو کام اللہ کے حکم پر کیے, ایک کام کیا تزکیے کا, ایک کام کیا تعلیم کا. تعلیم میں پھر تین چیزیں ہیں, قرآن مجید کی تجوید, کہ قرآن مجید کے پڑھنے کا طریقہ سکھلایا, قرآن مجید کا فہم منتقل فرمایا, اور حکمت کے جس کو فقہ کہتے ہیں کہ احکام اور مسائل کی مطلوب صورت اور اس کو تلاش کرنے کا طریقہ, اس کے اصول, یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منتقل فرمائے. تو تعلیم اور تزکیہ یہ دو چیزیں لازم ملزوم ہیں. اب یہ تزکیہ کیا ہے؟ قد افلح من تزکا, یقیناً کامیاب ہے وہ کہ جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لیا. یہ پاکیزگی کون سی پاکیزگی ہے؟ ایک پاکیزگی ہے طہارت, ایک پاکیزگی ہے زکوٰۃ. وہ پاکیزگی جو باہر سے اندر منتقل ہو اس کو کہتے ہیں طہارت, اور وہ پاکیزگی جو اندر سے باہر منتقل ہو اس کو کہتے ہیں زکوٰۃ. تو یہاں اللہ نے تزکیہ کا لفظ استعمال فرمایا جو زکوٰۃ سے ہے, کہ اپنے دلوں کو پاکیزہ کرو اور یہی پاکیزگی اپنے باہر منتقل کرو. اور وضو کو فرمایا ہے طہور, کہ وضو جو ہے یہ طہور ہے, طہارت ہے, کہ یہاں باہر پاکیزہ اپنے آپ کو بناؤ, اس پاکیزگی کو اپنے اندر منتقل کرو, اس لیے اس کو طہارت کہتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ تزکیہ کہتے ہیں, کہ اندر کی پاکیزگی. اب اندر کی پاکیزگی کیا ہے؟ دل کو بنیادی طور پر پاکیزہ کرنا ہے دو چیزوں سے, کہ دل کو پاکیزہ کرنا ہے دو چیزوں سے. پہلی چیز جس سے دل کو پاکیزہ کرنا ہے وہ ہے باطل عقائد, غلط عقائد, ان سے اپنے دل کو پاکیزہ کرنا ہے. اور یہ غلط عقائد سے دل پاکیزہ ہوگا کس سے؟ غلط عقائد سے دل پاکیزہ ہوگا علماء حق کی صحبت سے, کہ صحیح معلوم ہوگا کہ صحیح عقیدہ کیا ہے. اور دل کو پاکیزہ کرنا ہے اخلاق رذیلہ سے, کہ جو برے اخلاق ہیں, تکبر ہے, غرور ہے, حسد ہے, ریاکاری ہے, ان سے اپنے دلوں کو پاکیزہ کریں گے. یہ پاکیزگی کہاں سے حاصل ہوگی؟ یہ اہل حق کی صحبت سے, اور یہ تزکیے کی صورت ہے. اور یہ پیدا ہوگی کن سے؟ اللہ والوں کی صحبت اور اللہ والوں کی نسبت سے یہ کیفیت پیدا ہوگی. جب یہ کیفیت پیدا ہوگی دل پاکیزہ ہوگا. اس دل کی پاکیزگی کے بعد پھر آگے نگاہ پاکیزہ ہوگی, اس کے ساتھ اعضا پاکیزہ ہوں گے, اس کے ساتھ لباس پاکیزہ ہوگا. لباس کی پاکیزگی, کہ بنیادی طور پر دو چیزیں لباس کی پاکیزگی میں, کہ لباس غیر مسلموں کے طریقے کا نہ ہو, مسلمانوں کے طریقے کا لباس ہونا چاہیے. اور پھر یہ کہ لباس رزق حرام سے نہ ہو, رزق حلال سے ہونا چاہیے. اور اسی طرح اعضا, جسم کو پاک کرنا ہے, جسم میں ناپاکی بھی لگی ہوئی نہ ہو, اور اس جسم میں شکل و صورت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت والی ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہٹی ہوئی کیفیت جو ہے وہ نہ ہو, اس سے اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہے. پھر کوشش کرنا ہے کہ مال رزق حلال ہونا چاہیے, اور پھر رزق حلال بھی ہو, پھر رزق حلال کے ساتھ اس کے اندر جو شرعی واجبات ہیں ان کی ادائیگی بھی پوری پوری کی جائے. تو فرمایا یہ ہے اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا. فرمایا جب اپنے آپ کو پاکیزہ بناؤ, اب اس کے بعد عمل کیا کرنا ہے؟ وذاک رسم ربی فصلی, وذاک رسم ربی, کہ اپنے رب کا, اپنے رب کے نام کا ذکر کرنا ہے. یہاں دور حاضر کے بہت بڑے فتنے کا رد ہوا ہے, کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ بیٹھے ہیں یا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ, یہ زبان سے بیٹھے پڑھ رہے ہیں, اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس کا مفہوم یہ نہیں ہے, جہاں بھی ذکر کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وہاں سے زبانی ذکر مراد نہیں ہے. وہاں سے یہ ہے یہ ہے یہ ہے تاویلات مختلف انداز سے کی ہیں. میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ یہاں اللہ نے فرمایا وذاک رسم ربی ہی, کہ انہوں نے ذکر کیا اپنے رب کے نام کا. تو رب کے نام کا ذکر کہاں سے ہوگا؟ زبان سے ہوگا. اور یہ زبان سے ذکر ہوگا تو اس سے لسانی جو ذکر ہے اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے, کہ دل کے اندر جب اللہ کی محبت پیدا ہوگی تو ذکر کی کیفیت پیدا ہوگی. اور یہ ذکر کی کیفیت کیوں پیدا ہوئی؟ کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب انسانوں کو پیدا فرمایا, ان کے حقیقی وجودوں کو پیدا فرمایا, تو اللہ تعالی نے ان کے حقیقی وجودوں کو ایک میدان میں جمع فرمایا. ہمارا حقیقی وجود انتہائی مختصر ہے, یہ باقی وجود تو ضرورت کے تحت ہے. تو حقیقی وجود انتہائی مختصر ہے, اسی کے ایک سے ایک مثال عرض کرتا ہوں. کیا یہ میرے ناخن وہی ہیں جو میری ولادت کے وقت تھے؟ کیا یہ میرے بال وہی ہیں جو میری ولادت کے وقت تھے؟ نہیں, اس کے اندر تغیر و تبدل ہے. میرا یہ جسم یہی تھا, کہ جو ولادت کے وقت تھا کہ نہیں تغیر و تبدل ہے, لیکن حقیقی وجود وہ ہے جس کے اندر تغیر و تبدل نہیں. تو اللہ نے جب انسان کو پیدا فرمایا تو اس کے حقیقی وجودوں کو ایک میدان میں جمع فرمایا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تجلی ڈالی. جب اللہ نے اپنی تجلی ڈالی تو یہ ذرات جو تھے یہ متحرک ہو گئے. آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہوں, روشن دان کھلا ہے یا کھڑکی کھلی ہے, سورج کی روشنی اندر آ رہی ہے تو اس کے اندر آپ کو ذرات حرکت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, یا خاکی ذرات ہیں جو حرکت کر رہے ہیں. تو اسی طرح جب اللہ نے تجلی ڈالی, اس تجلی میں یہ انسانی وجود ایسے متحرک ہو گئے. جب متحرک ہو گئے تو ان متحرک ہونے کی وجہ سے کیا چیز, کس چیز نے متحرک کیا؟ اللہ کی محبت نے, اللہ کے جلوے نے متحرک کیا. تو معلوم ہوا کہ اگر دل کے اندر بھی حرارت پیدا کرنی ہے وہ کس سے ہوگی؟ اللہ کی محبت اور اللہ کی تجلی سے حرارت پیدا ہوگی. اور اللہ کی تجلی اپنے دل کے اندر منتقل کرو گے تو اس کی وجہ سے یہ حرارت اور پاکیزگی کی کیفیت جو ہے یہ پیدا ہوگی. پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد سوال فرمایا, الستُ بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سوال فرمایا, یوں نہیں پوچھا کہ الستُ بخالقکم, کیا میں تمہارا خالق نہیں ہوں, یہ نہیں پوچھا. الستُ بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. کہ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ زمین میں جانے کے بعد, دنیا میں جانے کے بعد یہ میرے خالق ہونے کے بارے میں شرک نہیں کرے گا, میری ربوبیت میں شرک کرے گا. حاجت روا کسی اور کو مانے گا, مشکل کشا کسی اور کو مانے گا. تو اللہ تعالی نے یہاں سوال فرمایا الستُ بربکم. اب تمام انسانیت خاموش ہے کہ کیا جواب دیا جائے. سب سے پہلے جو جواب دیا ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, اس لیے حضرت کو معلم انسانیت کہتے ہیں. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سب شاگرد ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر اور آخری انسان تک. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے فرمایا بلا, کہ اللہ اس کے اندر کیا شک اور شبہ ہو سکتا ہے کہ تو ہی ہمارا رب ہے. اور حضرت کی پھر پیروی میں تمام نے یہ کہا کہ اللہ کہ تو ہی ہمارا رب ہے بلا. تو حضرت کی شاگردی میں سب نے یہ جواب دیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں دو چیزیں عطا فرمائی ہیں, ایک اپنی تجلی اور دوسرا قوت فکر, سوچنے کی صلاحیت, عقل. اور اس لیے فرمایا قرآن مجید میں اللہ نے کہ عقل والوں کی نشانیاں کیا ہیں, دو نشانیاں ہیں, یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. کہ دو چیزیں پیدا فرمائیں, دو نعمتیں اللہ نے عطا فرمائیں. ایک نعمت اللہ کی محبت, یہ ہر انسان کے دل کے اندر موجود ہے. دنیا کے اندر کافر ہے, منافق ہے, غفلت کا شکار ہے, لیکن اس کی فطرت کے اندر اللہ کا تصور موجود ہے. اس کی ایک مثال میں گزارش کر دوں. ہمارے شیخ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت عالیہ میں ایک دہریہ آیا. دہریہ اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے وجود کا منکر ہے. آج کل ان کو کمیونسٹ کہتے ہیں, پہلے ان کو دہریہ کہا جاتا تھا. وہ آیا, اس نے کہا کہ حضرت آپ ہر وقت یہ ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ ہے, کہ اللہ ہے, لیکن میں آپ سے واضح طور پر کہہ رہا ہوں کہ جس اللہ کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کا کوئی تصور میرے دل میں نہیں. آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا تصور ہر دل کے اندر موجود ہے, میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ میرے دل میں اللہ کا تصور موجود نہیں. حضرت نے فرمایا میں ایک سوال کرتا ہوں تو اسے اور اس کا جواب دینا, جھوٹ نہ بولنا. کہا کہ نہیں بولوں گا. اس زمانے کے اندر جو کافر تھے, بے دین تھے, وہ بھی جھوٹ سے بچتے تھے. آج تو مسلمان بھی جھوٹ کے اندر پھنسا ہوا ہے اور جھوٹ کو چھوڑنے کو تیار نہیں. تو کہا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا. حضرت نے فرمایا کہ تم ایک کشتی میں سوار ہو, راستے میں طوفان آ گیا, بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے. کیا تمہارے دل میں خیال آئے گا کہ کوئی غیبی قوت ہو جو مجھے اٹھا کر ساحل پر پھینک دے؟ کہا کہ حضرت یہ تو فطرت ہے, یہ تو خیال آنا ہی آنا ہے. تو میں جس غیبی قوت کا خیال آیا ہے اسی کو اللہ کہتے ہیں. کہ ہر انسان کی فطرت کے اندر اللہ کا تصور موجود ہے, اللہ کی محبت موجود ہے اس تجلی کی وجہ سے. اور پھر قوت فکر, اللہ نے عقل کی نعمت عطا فرمائی. اور اس عقل کی نعمت سے انسان پہچانتا ہے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا کوئی ہے. جب پہچان لیا اور محبت دل کی جو غفلت کے اندر چھپی ہوئی ہے, غفلت کا پردہ ہٹ گیا, تو احساس ہوا کہ اللہ کہ تیری عظمت, اے اللہ کہ تیری رحمت, اے اللہ تیرا فضل بے حساب کہ جس کا میں شکر ادا نہیں کر سکتا, اے اللہ میں تیری بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتا, فاقینا عذاب النار, اے اللہ تو ہمیں عذاب جہنم سے ہماری حفاظت فرما. اور یہاں ایک بات اور گزارش کر دوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فرماتے نماز سے فارغ ہوتے حضرت ایک بار اللہ اکبر کہتے تین بار استغفراللہ کہتے. کیا مطلب؟ کہ نماز شروع آپ کر رہے ہیں کس سے؟ اللہ اکبر سے. بار بار نماز کے اندر آپ نے کیا کہا؟ اللہ اکبر. کیا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، کہ اللہ کی عظمت دل کے اندر بٹھا رہے ہیں، بار بار اس کا اقرار اظہار کر رہے ہیں. اور جب سلام پھیرا تو کس پہ سلام ختم ہوا؟ نماز ختم ہوئی اللہ کے نام پہ ختم ہوئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو اللہ کے ذکر سے نماز شروع کی اور اللہ کے ذکر پہ نماز مکمل فرمائی. جب مکمل ہو گئی اب نماز سے فارغ ہوئے، اب حضرت ایک بار اللہ اکبر کہتے تھے، جس کے اندر اشارہ تھا کہ اللہ جیسے نماز میں تجھے بڑا مانا ہے، ایسے اللہ نماز کے بعد بھی باقی معاملات میں بھی تجھے ہی بڑا سمجھیں گے، تجھے ہی بڑا مانیں گے، اس بات کا اظہار. اور تین بار استغفراللہ. استغفراللہ کب پڑھتے ہیں؟ استغفراللہ پڑھتے ہیں اس وقت جب کوئی غیر مناسب کام ہو. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے بعد استغفراللہ پڑھ رہے ہیں، اور پڑھ بھی تین بار رہے ہیں کہ حضرت نے نماز ادا کی ہے اور نماز سے بڑی عبادت کوئی اور ہو نہیں سکتی، اور حضرت اس کے بعد استغفراللہ پڑھ رہے ہیں. کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ میں نے تیرے حکم کی تعمیل کی ہے، تیرے حکم پہ نماز تو پڑھی ہے، تیری بندگی تو کی ہے، لیکن اللہ جو تیری بندگی کا حق تھا وہ میں ادا نہیں کر سکا، اس کے لیے میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے بعد یہ احساس فرما رہے ہیں، میں اور آپ اپنے آپ پہ غور کریں کہ ہماری نمازوں کی کیا حالت ہے، تو اس بارے میں کس قدر فکر کی ضرورت ہے. تو فرمایا کہ اللہ کے نام کا ذکر، اور یہ ذکر اتنی بڑی نعمت، کہ ذکر سے کون سے فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ سارے فوائد اپنی جگہ پر، صرف ایک فائدہ فذکرونی اذکرکم. ایک بنیادی فائدہ کیا؟ کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. لہذا اللہ مجھے یاد کرے، میرا محبوب مجھے یاد کرے، اس سے بڑھ کے سعادت کی بات کون سی ہو سکتی؟ تو لہذا اللہ تبارک و تعالی یاد کریں گے کب؟ جب میں اللہ کو یاد کروں گا. اور جیسے ابھی حضرت مولانا فرما رہے تھے، فرمایا کہ آپ بیت الخلاء میں داخل ہوں، نہیں مسجد میں داخل ہوں گے تو اللہ کے ذکر کے ساتھ، اور مسجد سے باہر جائیں گے اللہ کے ذکر کے ساتھ. بیت الخلاء میں آپ داخل ہوئے تو آپ بیت الخلاء کی دعا پڑھ کر اندر داخل ہوئے. یہاں ایک بات میں بے ادبی کی گستاخی کے ساتھ، گستاخی کی معافی کے ساتھ عرض کر دوں کہ عام طور پر یہ مشہور ہے کہ جب آپ بیت الخلاء میں داخل ہوں بایاں پاؤں اندر رکھیں اور یہ دعا پڑھیں. نہیں میرے محترم، دعا پڑھ کے بایاں پاؤں اندر رکھیں، بایاں پاؤں اندر رکھ کے دعا نہیں پڑھیں گے. اس لیے کہ جیسے آپ نے بایاں پاؤں اندر رکھا تو یہ دایاں رکھا یا بایاں رکھا، بھول کے دایاں رکھا، تو یہ فرشتے جو یہ لکھنے والے کرامن کاتبین ہیں یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اندر ساتھ نہیں جاتے، یہ اندر ساتھ نہیں جاتے، یہ پیچھے ہٹتے ہیں. تو جیسے آپ پاؤں رکھیں گے یہ پیچھے ہٹ جائیں گے. اس لیے پہلے آپ دعا پڑھیں اور اس کے بعد پھر بایاں پاؤں اندر رکھیں تاکہ وہ یہ لکھ دیں کہ آپ نے دعا پڑھی ہے. اس کے بعد جب آپ اندر گئے، اندر آپ بے شک موبائل سنتے رہے، تجارتیں کرتے رہے، کاروبار کرتے رہے، دوستوں سے حال احوال جو ہے وہ، موبائل تو آج کل آسان ہو گیا تو اس سے آپ اپنا مصروفیت میں گئے، قبض کی بیماری عام ہے، لہٰذا یہ وقت جو ہے وہ گفتگو کے اندر گزار لی. اس کے بعد جب آپ جیسے ہی باہر تشریف لائے، پھر آپ نے باہر نکلتے ہوئے پہلے دایاں پاؤں باہر رکھنا ہے اور اس کے بعد پھر بایاں پاؤں رکھنا ہے باہر، اس کے بعد دعا پڑھنی ہے بیت الخلاء سے باہر آنے کی دعا. جب آپ نے پڑھی تو یہ فرشتے، جیسے آپ نے دونوں پاؤں باہر نکالے یہ فرشتے اپنی جگہ پر آ گئے. اب انہوں نے یہ کلمات لکھ دیے، فرشتے آپ کے ساتھ اندر نہیں گئے، لیکن جاتے ہوئے بھی وہ گواہ ہیں کہ آپ نے دعا پڑھی ہے، آتے ہوئے بھی وہ گواہ ہیں. آپ اندر کچھ کرتے رہے لیکن انہوں نے لکھ دیا کہ پورا وقت بیت الخلاء کے اندر کا اللہ کے ذکر میں آپ کا لکھ دیا کہ یہ اللہ کا ذکر ہی کرتے رہیں. اسی طرح کھانے کے شروع کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، یہ سارے دعائیں قدم قدم پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھلائی ہیں، اور ان قدم قدم کی دعاؤں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مستقل ذکر چل رہا ہے. رات کو سونا ہے، فرمایا کہ جب رات کو آپ سو رہے ہیں، شرط ہے کہ عشاء کی نماز آپ نے ادا کی ہو اور فجر کی نماز بھی اپنے وقت پہ ادا کریں. تو سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں، آمن الرسول سے لے کر فنسلنا للقوم الکافرین تک، یہ پڑھ لیں. آپ پڑھ کے سو جائیں، پوری رات آپ خراٹے لیتے رہیں، کروٹیں بدلتے رہیں، نیند کرتے رہیں، لیکن فجر کی نماز وقت پہ ادا کریں تو اللہ کے نزدیک یہ پوری رات آپ کی عبادت میں شمار ہوگی. نبی علیہ السلام پر قربان کی کتنے آسان آسان نسخے بتا دیے یہ کہ ہماری خوش نصیبی کہ ہم ان کو اختیار کر لیں, اگر نہیں اختیار کریں گے تو اس کے اندر ہماری ہی بد نصیبی ہوگی. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے اپنے رب کے نام کا ذکر, اور یہاں اللہ کا ذکر نہیں فرمایا, اپنے رب کے نام کا ذکر کہ رب کون ہے, وہ ہے جو ساری ضروریات کو پورا کرنے والا ہے. تو اللہ کے احسانات تو اس سے معلوم ہوا, کیا معلوم ہوئی, کمالات کے لحاظ سے قابل تعریف کون ہے, اللہ ہے, اور احسانات کے لحاظ سے قابل تعریف کون ہے, اللہ ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ فصلی, کے پاس اس نے نماز پڑھی. فرمایا یہ تین کام ہیں جو انسان کی کامیابی کے لیے ہیں, دل کی پاکیزگی, ذکر اور نماز, یہ تین چیزیں ہیں انسان کی کامیابی کی, اور یہ تم اختیار نہیں کرو گے. کیوں؟ یہ بھی اللہ خبر دے رہے ہیں, اس کی وجہ بھی اللہ بیان فرما رہے ہیں. بل تؤثرون الحیات الدنیا, کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو, آخرت سے غافل ہو. جب آخرت سے غافل ہو اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو تو تم کیسے اپنی کامیابی کی طرف جاؤ گے؟ میں نے تو مقصود و مطلوب اس دنیا کی زندگی کو بنا رکھا ہے, لیکن میرے محترم قابل غور بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر آپ کو بے شمار افراد ملیں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منکر ہوں گے, آپ کو دنیا کے اندر بے شمار افراد ملیں گے جو اللہ کے وجود کے منکر ہوں گے, لیکن دنیا کے اندر آپ کو کوئی انسان مشرق سے مغرب شمال جنوب نہیں ملے گا جو موت کا منکر ہو. کہ موت تو مشاہدے کی چیز ہے, ہر انسان اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے. اور فرمایا جو مرنے والا مر رہا ہے یہ تمہیں بھی یہ پیغام دے کر جا رہا ہے کہ جس راستے پہ میں جا رہا ہوں تم نے بھی اسی راستے پہ آنا ہے. بڑے بڑے حکمران دنیا کے اندر سے گئے اپنی حکمرانی کو چھوڑ کر, اور اپنی, اور میں دیکھ رہا تھا کہ اسٹالن جو مرد اہم تھا رشیا کا, 1917 کے اندر انقلاب آیا اور انہوں نے ایک ارتھی اٹھائی اور اس کو لے چلے جا کے سمندر میں ڈالا, کہا کہ ہم نے زمین سے سرمایہ دار کو مٹا دیا اور نعوذ باللہ من ذالک آسمان سے اللہ کو مٹا دیا. یہ مرد اہن جب اس کی موت کا وقت آیا ہے تو اس کی موت کے بعد اس کی بیٹی وہاں سے فرار ہو کے یورپ میں آئی, اور اس نے آ کے وہاں مذہب عیسائی اختیار کیا, عیسائی مذہب اختیار کیا, ایک کتاب لکھی, اور اس کتاب میں اس نے لکھا ہے کہ میں اللہ کے وجود کی قائل ہوئی ہوں. کیوں؟ کہا کہ جب میرے باپ کی موت آئی تو میرا باپ غشی کی حالت میں تھا, اتنا بڑا عامل, اتنا بڑا حاکم کہ جس کی حکومت کہاں سے کہاں تک تھی, اور اس کی باتوں پر اور اس کے حکم پر لوگوں کی زندگیوں کے فیصلے ہوتے تھے. اس کی حالت میں نے بے بسی کی دیکھی, ہم اس کے قریب کھڑے تھے, موت سے تھوڑی دیر پہلے وہ ہوش میں آیا. جب ہوش میں آیا تو بول نہیں سکتا تھا, تو ہم نے پوچھا کہ آپ کس حالت میں ہیں, تو اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے اور انگلی کا اشارہ کیا آسمان کی طرف کہ کوئی قوت ہے جس کے آگے میں عاجز اور بے بس ہوں. تو مجھے احساس ہو گیا کہ واقعی کوئی طاقت ہے جس کے آگے میرا باپ بے بس ہے, اسی کو اللہ کہتے ہیں. تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر, کہ دنیا چھوڑ کے جب جانا ہے, جب دنیا چھوڑ کے جائیں گے ہم تو پھر ہمارا انجام کیا ہوگا, اس کی خبر انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. فرمایا کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو, آخرت سے غافل ہو, اور آخرت سے غفلت کس وجہ سے, کہ صحبت دنیا داروں کی مل جائے گی تو اس کی غفلت پیدا ہوگی. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ تین چیزیں ہیں جو انسان کی گمراہی کے بنیادی سبب ہیں. پہلی چیز کہ اندر کی خباثت, اس خباثت کو, اندر کی خباثت کو دور کرنا ہے, اور دوسرا سبب جہالت, کہ خباثت نہیں جہالت ہے. تو جہالت سے بچنے کے لیے علماء حق, اہل حق کی صحبت کو اختیار کرنا ضروری ہے. اور تیسری بات فرمایا کہ یہ صحبت, کہ انسان کی فطرت بھی صحیح ہے, انسان سمجھ بھی رہا ہے لیکن ماحول اس کو کرنے نہیں دیتا, تو برے ماحول کو چھوڑ کر اہل اللہ کی صحبت اور ان کے ماحول میں بیٹھنا, اور اس کی وجہ سے اس کے لیے یہ کام آسان ہوں گے. فرمایا کہ دنیا کی زندگی کو تم ترجیح دیتے ہو, فرمایا اپنا عقیدہ درست کر لو, یہ ترجیح ختم ہو جائے گی. کیا؟ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى, کہ آخرت خیر ہے. خیر بھلائی کو کہتے ہیں, یہاں اللہ نے الف لام کے بغیر استعمال فرمایا خیر کا لفظ. کہ قرآن مجید فصاحت و بلاغت کی کتاب ہے, ہر ایک جملے کے اندر نہیں بلکہ ایک حرف کے اندر بھی فصاحت و بلاغت اس کے اندر موجود ہے. کہ فرمایا کہ یہ دنیا کے مقابلے میں آخرت خیر ہے. آپ ذرا تھوڑا سا جائزہ لے لیں, سے ایک مثال گزارش کر دوں. پھر یہ کہیں کہ دنیا کے اندر یہ دودھ انتہائی مفید چیز ہے, انتہائی لذیذ چیز ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ دودھ کہاں سے حاصل ہوا ہے, جانور کے تھن سے حاصل ہوا ہے. اس جانور نے کیا کھایا ہے, جانور نے گھاس کھایا ہے, چارہ کھایا ہے, یہ چیز جو میری غذا نہیں وہ چیز اس نے کھائی ہے, اس غذا سے یہ دودھ بنا ہے. کیسے بنا ہے کہ تین چیزوں کا یہ مرکب ہے, کہ اس کے اندر گندگی ہے, پیشاب اور پخانہ ہے اس کے اندر, اس کے اندر خون ہے, اور اس کے اندر یہ دودھ ہے. یہ تین چیزوں کا آمیزہ ہے, اور اللہ نے اس کے جسم کو ایسی مشینری بنا دی کہ اس نے تینوں چیزوں کو علیحدہ علیحدہ کیا, اور اس کے بعد یہ دودھ نکلا. تو دودھ کا آغاز نجاست ہے, لیکن یہ دودھ پاکیزہ ہے. پھر اس دودھ کو لینے کے لیے جیب کے اندر پیسے ہونے چاہیے, اور پھر اگر نہیں تو جانور کو خود پالے گا تو اس کے لیے وقت چاہیے, اس کے لیے محنت چاہیے, اس کے لیے بھی پیسے چاہیے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ دودھ کی مقدار اگر زیادہ پی لی پھر بیت الخلاء ہے, آنا جانا ہے. تو لہٰذا اس کا انجام کے اندر بھی نقصان ہے, اس کے اندر بھی نقصان اور دشواری موجود ہے, اس کے آغاز کے اندر بھی گندگی موجود ہے, لیکن جنت کے اندر جو دودھ ہوگا وہ کیسا دودھ ہوگا؟ فرمایا کہ ایسا دودھ ہے جو اللہ کی قدرت سے پیدا ہوا ہے, جانور سے پیدا نہیں ہوگا, کہ اللہ اپنی قدرت سے اس کو پاکیزہ دودھ پیدا فرمائیں گے. اور یہ پاکیزہ دودھ اس کو حاصل کرنا انتہائی آسان. فرمایا نہریں ہیں, بیٹھا ہے اپنی جگہ پر, چاہتا ہے کہ میں نے دودھ پینا ہے, منہ سے دودھ کا لفظ نکالے گا اور فوراً 1000 غلام اس کے سامنے دودھ کے پیالے لے کر کھڑے ہوں گے, اور ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ میرا پیالہ قبول کر لے. اور پھر فرمایا کہ اگر چہل قدمی کا ارادہ بھی ہے, جی چاہتا ہے تو چل کر آئے گا, اس کے کنارے پہنچے گا, اس کے کنارے پہ برتن پڑے ہوں گے ایسے جیسے آسمان کے ستارے چمکدار ہیں, اسی طرح نظیف برتن پڑے ہیں, وہ اٹھائے گا, قریب کرے گا, دودھ اس کے اندر آ جائے گا. فرمایا اس کو اس سے نوش کرے گا, پھر جتنا نوش کرنا چاہتا ہے, بھوک کے لیے نہیں ہے, ضرورت کے لیے نہیں ہے, صرف لذت کے لیے ہے. نوش کرنے کے بعد پھر اس کا کوئی نقصان ہوگا, مقدار بڑھ جائے, میں کوئی نقصان نہیں, ایک ڈکار, اس ڈکار سے معطل ہو جائے گی پوری فضا. اس کا انجام بھی خیر, وہ بھی خیر, اس کا آغاز بھی خیر, اس کی بنیاد بھی آغاز وہ بھی خیر ہے. تو فرمایا کہ بل آخرت خیر, اگر یہ تصور پختہ ہو جائے کہ آخرت خیر ہے, وہ اب قار باقی رہنے والی ہے. اس کے لیے ایک مثال گزارش کرتا ہوں, بات واضح ہو جائے گی. کہ مالک نے اپنے نوکر سے کہا, یہ مکان ہے, یہ مکان ہے, دو مرلے کا مکان ہے, اگر تم اس مکان میں رہنا چاہو تو یہ مکان میں تمہاری ملکیت میں دے دیتا ہوں, اور اس کے مقابلے میں یہ دو کنال کی کوٹھی ہے, مزین ہے, ہر چیز اس کے اندر موجود ہے, اگر اس میں رہنا چاہو تو یہ عارضی رہنا ہوگا, میرے بچے آئیں گے تو پھر آپ کو یہ مکان خالی کرنا پڑے گا. تو عقل مند ملازم کیا کہے گا؟ کہے گا مجھے یہ دو مرلے چاہیے, یہ مجھے دو کنال نہیں چاہیے, کہ میری ملکیت تو ہو رہی ہے. تو جب ہلکی چیز ملکیت میں آ رہی ہے, ہلکی چیز ملکیت میں آ رہی ہے, باقی رہنے والی ہے, اس کو ترجیح دے گا بڑی چیز کے مقابلے میں, جبکہ آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کی نعمتیں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی. پھر یہاں فرق فرمائے ابقا, کہ آخرت کی نعمتیں باقی رہنے والی ہیں, دنیا کی نعمتیں ختم ہونے والی ہیں. کہ دنیا کی نعمت مجھے آج حاصل ہے, آج یہ صحت حاصل ہے, میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں, معلوم ہے کل یہ صحت ہو یا صحت نہ ہو, آج بینائی کی کیفیت ہے, کل کو معلوم نہیں بینائی ہو یا نہ ہو, آج مال و متاع کی حیثیت ہے, تجارت ہے, کاروبار ہے, معلوم نہیں کل ہو یا نہ ہو, اور اگر یہ ہوں بھی تو میں دنیا میں رہوں گا کہ نہیں رہوں گا, میں نے دنیا سے جانا ہے. لیکن جب جنت میں آپ داخل ہوں گے, نہ آپ کا وہاں سے نکلنا ہے, نہ نعمت کا وہاں سے کم ہونا ہے. فرمایا کہ ایک پھل آپ توڑیں گے, اس جگہ پہ دو پھل ہو جائیں گے, دو توڑیں گے تین نہیں ہوں گے, چار پھل پیدا ہو جائیں گے, چار توڑیں گے پانچ چھ اور سات نہیں ہوں گے, آٹھ پیدا ہو جائیں گے. میں وہاں کی نعمتیں باقی رہنے والی, اور وہاں کی نعمتیں خیر ہی خیر ہیں. جب یہ عقیدہ پختہ ہو جائے گا تو اس وقت پھر تمہارے لیے دنیا پرستی اس کو چھوڑنا آسان ہوگا, اور اپنی پاکیزگی اور نماز اور ذکر کا اہتمام تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. اور یہ بات پھر میں عرض کر رہا ہوں, یہ نعمت حاصل ہوگی کہ ماحول اپنا صحیح کریں, سوسائٹی سے نکلیں, اللہ والوں کی صحبت میں آ کر بیٹھیں, تو انشاءاللہ اس کے نتائج برآمد ہوں گے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرما دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.